Hi, this is Ritesh Deshmukh. Welcome to Eros Channel. Giri giri giri ne bichuriya, padi jahan padi re nazariya. Kar tu khak chala ke raakh mita tu chahu to duniya. Giri giri giri ne bichuriya, padi jahan padi re nazariya. तू खाक चला के राख मिटा तू चाहू तो दुनिया कोयले का दिल है शोले हैं आंखें चैन से मैं सोता हूँ दुनिया चला के ख्वाबों में ख्यालों में तबाही है कर तू खत्म जला के भस्म में हर सपनों की नगरिया गिरी गिरी गिर बिजुरिया पड़ी जहाँ पड़ी रे नजरिया कर तू खाक जला के राख मिटा तू चाहू तो दुनिया सामने जो आ गया बंद उसकी सांस है चढ़ गया नशा अगर बस लहू की प्यास है ना कोई बचेगा मेरे हाथों से मुझे हर वक्त चाहिए रक्त पड़ा हूँ सख्त मैया गिर गिर गिर बिजुरिया पड़ी जहाँ पड़ी रे नजरिया कर तू खाक जला के राख मिटा तू चाहू तो दुनिया To watch more, log on to www.erosentertainment.com.